Bertsolaritzak zeleku pandemia horren erdian silaba txapelketa untxabiatua gelditu behar izan dutelarik, bertsolarien egoera zertanen ere aztertu du, bertsozale elkarteak gurekin dugu hortzi duate, egunon? Egunon. Bertsolaria eta bertsolarien lagunak elkarteko sustapen arduraduna ere, bolen galdera, nola doazte bertsolariak hortzi? Plazak utxak diren garai hauetan? Kulturera gile guziak bezala triste. Triste, toki guti dute. Hegoaldean hala ere beste egoera batean dira. Lehenago alderantziz izan zen, gu hemen ari ginelarik anezin zuten. Egia da hemen kuentzat ez dela bat ere plazarik. Ez hemen zero. Molde pribatuan zer edo zer egin dela erranginezake, baina ez da deus publiko nik dakidala. Baina ez da plazarik ezin baita, simplekin debekatua baita. Eta plazarik gabe nola bizi da bertsolari bat edo? Plazarik gabe ez da bizi, egin dezakean gauza bakarra da edo bertsoak grabatu edo idatzi. Eta senditzen da, holako zerbait ala ere partekatze bat bertsolarien artean distantziako ideia horrekin egiten den manera beste leku batetan edo? Bon, ez dut edatu ondirik, baina baut sentsazioa lehen konfinamenduan gehiago bazela. Bigarren honek eman digu ala ere kolpetxo bat, zailago. Bestakit zailago bat, mena gutiago bederen entzuten da. Eta saioak beraz aipatzekoak dira? Zenbat saio ezestatu dira beraz 2020an, Ipar Euskal Herrian? Bo, zenbat ezestatu diren, zaila darratea. Baita, zenbat ez diren antolatu ere? Seguraski gero aipatuko dugu, baina beste urtei konparatu segia da. Apaltze handi bat dela, iazko urtea 2019a izan zen oldartipi bat, saio hainitz izan zen, COVID-aren ondorioz, hainitz azutiago. Zazpideun diote bertsozalen elkartean Euskal Herrian ez estatu direla? Hala da, Euskal Herri mailan zazpideun bat ez estatu dira, ez estatu edo ez egin, ze badira ere bai urtero egiten direnak, edo estimazio bat da azken finan ez, zaila da zehatza izatea. Ipar Euskal Herri untan 43 saio zenbatu ditugu, guti gora bera da, behar bat gehiagot izanen dira, baina 43 hortik, aintzineko urtean 121 zirelarik. Guk kondatuak, seguraski gehiagot ere bai. Orduan, pentsa, hortarik ez estatuak dira silabako azken seiak ere bai. Zaila da, guretzat, me kulturre eragile guzientzat bezala, ez gira salbu espena. Bada plazaren galtze hori, baina bada galtze ekonomikoarena ere? Bai, ondia, elkartearentzat, gure elkartearentzat batez ere silaba ez egiteak suposatzen dugu galtze ekonomiko bat. Beharrez ez da gure iturri garrantzitsuena, baina suposatzen du bai. Zenta hor silaba zertan zen, orduan horretarazteko egia da urruntza okula orain. Bai, biziki urrun. abiatu eginen final eren famatu horiekin bi egin genituen, irutarik bi. Eta hor gelitu bar izan ginuen, gelitzen ziren Spneistron patzen beste bost edo sei saio egiteko, finalera arribatzeko. Eta arabe hortan gelitu zen. Hor arte ala ere ongi joan zen, zailtasunak zailtasun, aski harro ginen gutaz. Baina, ara. Bai, egia gairera bazela antolaketaren aldetik antolatze berezia behartua zen, eta hori dena plantan eman zen, eta funtsian kolpez gelitu behar izan zena. Bai, hori da. Gero, egin batean behar bada motibatzen zuen, horrek egia lan handia inginuela, laguntza handia izan ginuen ere bai. Hori, oztopoen gainetik joiteak batzutan motibatzen du, gero gelditu behar izateak, tristura. Eta segidarako, txapelketa hori airean da, airean geldituko da, berriz hasi beharko da, protokolorik olakotan. Ez dakitzen bat aldiz galdegin diguten hori, beti gauza bere erantzuten dugu, ez dakigu. Neork ez daki noiz egitean alko dugun, berri sartzen badugun edo beste bat egitea erabakitzen badugu, berme guziekin egin beharko dugu. Ezin dugu hasi txapelketa bat eta gelditu berriz ere. Eta ez da itxura, ematen dugun itxura soilik. Aki garria da eta kontraproduzentea da horren buru orduan. Eginen delarik burura joiteko izanen da. Eta dinamika bat da ere txapelketa bat? Hori da. Bada aintzineko lan handia. Jendeak ez du ikusten behar bada, baina prestaketa bai elkartearen antolatzailearen, baina bai bertsolariena ere. Ezin dugu erran duen astean hasten dugu berriz txapelketa. Bertsolariari eman bertzaizkio hilabete bat bi hiru gutienez. Orduan. Ikusten ez den lan hori ere baita gibelan. Hori da. Hori da, me funtsian gauza guziak bezala, kultura bai. Eta beste gauzetan bezala. Silaba irean, baina jakin nuen ere berrike Euskal Herriko txapelketa ere funtsian gibelatua zela edo anartean bederen ez estatua. Bai, denakortan dira. Euskal Herrikoarena sekretu txikia zenez, eta beste txapelketak ez badira egiten, Euskal Herriko ezin da egin. Mm-hmm. Euskal Herriko txapelketa sailkapenaren ondorioz egiten da. Mm-hmm. Orduan, etzen sekretu bat, Bizkaiko txapelketa gibilatua izan da, Nafarroakoa gibilatua izan da, Arabakoa etten da ere, ez baina iztronpatzen, denak egoera berean gira. Eta gazteak, eta arte horretan, ezakit justuki urte bat pasatzea hor, kiskun-kaskun, plazak kasik urte guzian etxiak bertsolariei, abiatzen diren bertsolari hoiek galtzen aldira horregatik, edo? Ez dakit, gazteentzat, normalki deia zaila baldin bada, beti badira bat edo bi edo hiru pixkatu horago direnak eta atentzio gehiago erakartzen dutenak, normalki zaila da gazteentzat, orduan zailago, baina elkarte bezala gure lana da ere bai, gaztei lekua ematea eta indar berezia egiten dugu. Hemen ez da ikusten giren egoeran girelako, baina egualdean adibidez indar berezia egindak gaztei plazak emateko eta gure lana arduretan gorri zazpi marratua dugun zerbait da. Eta bertso eskolak, zertan dira? Bertso eskolak aurrekin abidez, eta batez ere horretan ezartzen dugu indarra, herri bertso eskolak deitzen ditugunak, hau da eskolaz kanpokoak, gehienak etxiak dira, bereziki herriko etxeek edo ezin izan dutelako, edo nahi ez dutelako nahi, arriskua hartu, arauen arabera, ero dena delakoa, horiek etxi dira, ahatik ikastoletan, gero ikastoletako lanak ere bai, horrek berean segitzen du. Bon, 2008 batean txartu berria gira, hori begira jarri ziste, pentsatzen dut, ze aurre ikusten duzu, urteari begira? Biziki zaila da, guk egiten duguna da, segitu lanean posible izanen denerako, txinen dugu ostegunean zerrenen diguten, baina anartean, guk adibidez eman zizkiguten estimazioekin, pentsatu aginuen urtarrilan bertso eguna antolatzea, urtero bertso eguna antolatzen du bertsozale elkarteak, aurten gure aldi zen, edo da. Baina, gure gara izu, iparaldeko? Bai, bertsoarien lagunaken aldi zen, bai asmaginuen egiteko edo bai gorrin edo, ezin izango da. Baina plazak sustatu behar direnez, bertso egun desberdinak antolatzea pentsatua da, urtarrilean beraz mendealan izan beharko luke. Ez da bertso egun bat izango da ikusgarri bat, bertsoan zentratua, naiz eta zerbait berezia izanen den, izanen da dantza, antzerki, ezutxe eta sonik emanen, baina bada talde bat lanean, espero dut ez dela deustarako. Data bat baduzi? Urtarrilaren 30ean, mendealan. Bai. Uh-huh. Eta gero, horren segidan, Iruñan izanen litzateke bat Otsailaren 3ean, eta Getarian martxoaren 27ean. Hala ere, ez dugu ino deus komunikatu, urtarrilaren 30ko horrekin lotua, zenta itxin behar dugu, ostegunan zerra egiten daukuten, eta gainera itxura du, ezingo dugula egin, orduan, tristea da egoera. Eta gero bada beste saio bat ere bai normalki otsailean 7ean, Azkaineko Herriko Etxearekin elkarlanean antolatu nahi duguna, hor bi bertsolari dira konfirmatuak, Odei Barroso eta Ametxar Zaius, hirugarren baten baitzaztapenaren behagira, baina guk lanean segitzen dugu, posible denean guk berriz espazio hartzen dugu. Hala, santolatzen eta ez estatu behar bada, ez estatu. Hori da. Itzulia egin dugulakon, zer behar da egan bururatzeko elkarrizketa triste hau hortzi. Espaldi zegoela olako elkarrizketa tristerik egin, edo sekulan ere. Zer behar dugun, esperantza txiki, prestegon behar denerako, ez dutarango, nik jendari ez diotarango zer egin behar den. Baina posible izango delarik gu horri zanen gira eta gu bezala antzerki gintza musika eta Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian kulturak tokia handia du, batez ere plazan eta karrikan, eta hori berreskuratu behar du. Eta Euskarak ere. Euskarak ere bai, bertsoarekin sustut, bat doaz ez, baina borroka bera da azken finean. Hortzi doate, entzuten ginoen beraz, edo gurekin ginoen bertsolarien lagunak elkarteko sustapen arduraduna, milesker? Milesker zuei.